caminin çevresinde yatanların ruhları için ve bizim de dünya ve ahiret saadetine ermemize vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz rivayetler Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 529. sayfası 11. rivayet ve devamıdır. Bunlar da sahabe-i kiramdan rivayet edilmiş Peygamber Efendimizin şemailini, ahlakını, adetlerini, hareket tarzını, huylarını gösteren rivayetlerdir. Onun için hadis-i şeriflerin arkasına Peygamber Efendimizin hali, hayatı belli olsun diye Gümüşhaneli hocamız efendim kaydetmiş. Allah şefaatlerine erdirsin. Bu 11. rivayet şöyle: Peygamber Efendimiz'e efendim gülmek tuttuğu zaman, yani kendisine gülme arzusu geldiği zaman, gülecek bir durum olduğu zaman elini ağzına koyardı. Yani şöyle, demek ki o dedelerimizin, ninelerimizin böyle gülerken şöyle elini ağzına koyması Peygamber Efendimiz'in adetinden imiş. Onu ondan yapıyorlarmış, öyle anlaşılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldüğü zaman kahkaha ile gürültülü patırtılı bir tarzda gülmezdi. Gülüşü tebessüm tarzında idi ve böyle ağzını da böyle eliyle kapatarak böyle bir edepli, zarif tarzda tebessüm ederek gülerdi. Öyle uzun boylu, gürültülü, patırtılı, kahkaha filan kendisinden olmamıştı, çıkmamıştı. Gülüşü tebessüm tarzındaydı. Kâne izâ câ'el emru yesurruhu karre sâciden şükren lillâhi. Kendisine bir iş geldiği zaman, başına bir olayla karşılaştığı zaman efendim, sevindiği zaman, karşılaştığı iş onu memnun ettiği zaman yüzü koyun secdeye kapanırdı. Allah'a şükür sadedinde şükretmek maksadıyla o sevinçli şey başına geldi, iş oldu, muvaffak oldu veya iyi bir durum meydana geldi diye sevincinden Allah'a şükür olsun diye secdeye kapanırdı. Demek ki namazın dışında da Peygamber Efendimiz'in secde ettiğini böylece duymuş oluyorsunuz. Namazın dışında tek bir secde olarak secdeye kapanıp çok şükür ya Rabbi diye secde etme demek varmış. Duyarız bazen efendim bir mesela mülteci geçmiş sınırı efendim Türk topraklarına gelmiş, oh elhamdülillah sağ salim Müslüman diyarına eriştim diye hemen secdeye kapanmış. Tamam. Veya bir şampiyon bir kazanıyor efendim, muvaffak oluyor, hemen sevincinden secdeye kapanıyor. Demek ki bunlar da Peygamber Efendimiz'in adet-i seniyyelerinden imiş. O öyle kendisini sevindiren bir durumla karşılaştığı zaman yere secde ederdi Peygamber Efendimiz. Şükren, yani Allah'a şükür olsun diye sevincini Allahu Teala Hazretlerine şükrederek, secde ederek ifade ederdi. Kâne izâ celese meclisen fe erâde en yekûme istagferallâhe aşreten ilâ hamsi aşeret. Bir yere oturup da bir müddet toplantı halinde olduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalkmak isterse, meclis bitti, toplantı bitti. Yani meclis dediğimiz illa böyle masalı, sandalyeli filan manasına değil. Meclis, oturum demek. Yani biz de şu anda bir oturum halindeyiz, bir meclis halindeyiz. Toplanmışız. Toplantı demek yani. Bir oturum, bir toplantıdan kalkmayı murad ettiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ondan 15 defaya kadar estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diye istiğfar eylerlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adeti seniyeti budur. Bir başka hadis-i şeriften biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda efendim okunmuştu. Bir meclisten, bir oturumdan, bir toplantıdan kalkarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki: Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfiruke ve etubu ilek. Yani ya Rabbi seni her türlü noktandan tenzih ederiz. Her bakımdan tam, her bakımdan kamil, her işin güzel ya Rabbi. Şehadet ederim ki senden gayrı mabut yoktur. Ancak sen varsın. Efendim, senin şerikin, nazirin yoktur. Sana kusurlarımdan, kabahatlerimden, günahlarımdan dolayı istiğfar ederim. Affı mağfiret talep ederim. Ve sana tevbe ve rücu ederim. Sana dönerim, sana sığınırım ya Rabbi demiş oluyor. Demek ki böyle bir dua da Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş. Siz de bu duayı ezberleyin. Çünkü Peygamber Efendimiz'in yaptığı duadır. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Sana seni tesbih ederim ya Rabbi ve sana hamd ederim ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfiruke ve etubu ileyke. Kolay bir dua. Bunu böyle söylemek o mecliste yapılan kusurların, hataların, konuşmalardaki Allah'ın hoşuna gitmeyecek, razı gelmeyeceği bir şeyler olmuşsa onların kefareti oluyor. O meclisin, o oturumun, o toplantının içindeki nahoş sözlerin, düşüncelerin, yanlış işlerin, dini bakımdan kusurlu olan şeylerin affına sebep oluyor böyle bir şey. Tabii biz otururuz. Oturduğumuz zaman bizim işimiz daha da tabii İslam'ı iyi bilmediğimiz için daha büyük kusurlu olur. Dedelerimiz gene gıybete dikkat ederlermiş. Aman gıybet olmasın. Yalan dolan söylememeye dikkat ederlermiş. Zamanlarını doğru geçirmeye dikkat ederlermiş. Sahabe-i kiram öyle dikkat ederlermiş. Öyle titiz insanlar ki mübarekler. Ona rağmen gene bir belki kusur vardır, gene bir gaflet vardır, gene bir eksiklik vardır diye böyle tevbe ve istiğfar ediliyor. Buradaki rivayette de Peygamber Efendimiz'in 10 defa, 15 defa estağfurullah dediğini, yani affet ya Rabbi, bağışla ya Rabbi dediğini şey yapıyoruz. O mübarek Peygamber Efendimiz'in her sözü hikmet, her sözü Allah'ın rızasına uygun, her işi mükemmel, her hali güzel iken ve uyku için gözlerini kapattığı zaman bile kalbi uyumazken, önüne baktığı zaman bile ardını görürken, yani peygamberlik vasıfları olarak olağanüstü böyle güzelliklere, sıfatlara sahipken o da kalkıyor 10 defa 15 defa estağfurullah, affet ya Rabbi, affet ya Rabbi diyor. Tabii büyüklerin tabii mesuliyetleri de büyük olur. Bir anlık bir gaflet bile olsa Evliyaullah mesela efendim bir tanesinin sözünü hatırlattı bana bu sözlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek siması gözümün önünden bir an kaybolsa kendimi mümin saymam diyor. Kim diyor bunu? Peygamber Efendimiz'den kaç asır sonra yaşamış bir veli söylüyor bunu. Yani zamanında onu görmüş bir kimse söylemiyor. Kaç asır sonra? Demek ki efendim manevi bakımdan ilerlemiş, gönül gözü açılmış, Resulullah Efendimiz'le de fani olma makamına ermiş, fenâfir Resul makamına ermiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in efendim manevi bakımdan ruhaniyetiyle irtibat kurmaya ve onun huzurunda olmaya muvaffak olmuş, her zaman Resulullah Efendimiz'in mübarek siması karşısında gözünden biraz silinse Resulullah Efendimiz'in siması kendisini Müslüman saymıyor. Böyle Müslümanlık mı olur diye. O mübareklerin hali öyle. Yani biz efendim rüyada bir defa bir adını duysak efendim, bir cemalini görsek bayram ediyoruz, titriyoruz, uykudan heyecanla uyanıyoruz, saatlerce heyecanımız geçmiyor efendim. O mübarekler bir an kaybolsa kendisini Müslüman saymam diyor. Yani anlayın ki ne ileri Müslümanlar var. Anlayın ki bizim daha yürüyecek ne kadar yolumuz var, yapılacak ne kadar işimiz var. Tabii o mübarekler hizmette devamlı Peygamber Efendimiz, peygamberlik hizmetinde. Devamlı o hizmeti yapıyor ama ya hizmette çok Rabbimin hoşuna gidecekler de yapamadıysam diye endişe ettiğinden estağfurullah diyor. Evet tebliğini yaptı, evet sözünü söyledi, evet irşat vazifesini sağlam bir şekilde yaptı ama gene de belki güzel yapamamışımdır diye hani estağfurullah diyor. Hele bizler Yani bu durumda bizim ne yapmamız lazım? Herhalde her meclisten, oturumdan, toplantıdan sonra bir kenara çekilip artık 20 rekat mı, 50 rekat mı, 100 rekat mı namaz kılmamız lazım. Saatlerce hüngür hüngür ağlamamız lazım. Efendim yüzlerce, binlerce estağfurullah dememiz lazım. Çünkü bizim meclise girişimizden, toplu oturma katılışımızdan çıkışımıza kadar ve içerideki sohbete kadar birbirimize karşı tavrımız, efendim oturmamız, kalkmamız, her şeyimiz hata. Gıybetten kurtulamıyoruz. Girerken selam vermeyiz, çıkarken şey yapmayız, karşımızdaki kardeşimizin hatırını kollamayız, o konuşurken onun sözünü kesmemek hadis-i şerifte tavsiye ediliyor, ona uymayız. Bir gürültü, bir patırtı. Geçen gün televizyonda şu şeylerin hali nasıl olacak bakalım, efendim başörtülü kızın hali nasıl olacak diye bizim toplantı vardı. Güç bela yetiştik sonlarına. Baktım koca profesör, YÖK başkanlığında vazifeli, efendim oturumun başkanıyla ne o bırakıyor sizi, ne ötekisi bırakıyor. İkisi birden dır dır dır vır vır vır dır dır dır vır vır vır Hacı Yuvat Karagöz oyunu gibi ikisi birden, ikisi de kesmiyor. Halbuki nezaketen birisi konuşmaya başlayınca ötekisinin durması lazım. Şimdi profesör konuşuyordu. Ötekisi başkan. Başkan olduğu için bir şey söyleyince profesör derhal duraklaması lazım. Çünkü o oturumun başkanı o. Evet yüktü, onun makamı daha yüksek olabilir ama o oturumu idare ediyor. Saatine bakıyor. Saatine bakıyor. Şeylere oturan konuşmacıları da verdiği müddet bitti. Ötekisi konuşsa haksızlık olacak. Onu kesmek istiyor. Fakat o bir taraftan konuşuyor, o bir taraftan konuşuyor. Güldüm yani. Güldüm. Sohbetin adabına uyamıyorlar. İkisi birden bir müddet böyle Hint horozları gibi karşı karşıya bir müddet böyle şey yaptılar. İşte İslami adab nasıl olacak? İslami adapta kardeşin sözü bitmeden sözü kesilmeyecek. Onun için bazıları diyorlar ki affedersiniz sözünüzü kestim ama filan diyorlar. Yani hatasını bilerek bazen bir müdahale etmek gerektiği zaman öyle diyorlar. Tabii bunlar nezaket kaidesi, fazilet kaidesi. Bir de doğrudan doğruya ağdalı böyle koyu koyu günah olanlar var. Gıybet ediyorsun, iftira ediyorsun, yalan söylüyorsun. Veya meclisin kendisi, oturumun kendisi kumar meclisi, efendim içki meclisi veyahut daha başka bir efendim eğlence meclisi, oturmuş gazinoda veyahut başka eğlence yerinde, yukarıdan aşağı öyle olmuş oluyor. Allah hepimize güzel edepler nasip eylesin. Vaktimizi gafletle geçirmemeyi nasip etsin. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tevazuunu görüyorsunuz. Yani çok büyük bir insan, çok büyük bir insan fakat ne kadar bir tevazu. İnsanların en büyüğü, Allah'ın en sevgili kulu fakat şeyden gene vazgeçmiyor. Yani her an tevazuda. Affet ya Rabbi, tevbe ya Rabbi diye. O mübarek kandil gecelerinde ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Bir secdeye kapanıyor. Secde kulun Allah'a en yakın olduğu zaman, efendim gece yarısına kadar bir secdesi devam ediyor, bir kalkıyor secdeden, bir daha secdeye varıyor, sabah namazı vaktine kadar ikinci secdesi sürüyor. Hazreti Ayşe validemiz meraklanıyor, acaba öldü de ondan mı böyle hiç kıpırdamadan kalıyor diye ayağını tutuyor ki kıpırdayınca canlı olduğunu anlıyor. Yani niye bu kadar böyle anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, kendini hırpalarcasına ibadet ediyorsun. Efela ekmine abden şekura diye cevap veriyor. Madem bana Allah çok yüksek makamlar vermiş, ben de Allah'a çok şükür edici bir kul olmayayım mı? Madem bana o bana güzel makamları vermiş, ben de ona şükür için bunu yapıyorum demiş oluyor. Bizim de toplantılarda dikkat edeceğimiz, toplantıların hayırlı toplantı olması bir. Şerli toplantı olmaması. Şerli toplantıya gidilmez. Günahlı toplantıya gidilmez. Davet edilse bile gidilmez. Gittiğin bir toplantıda günah başladığı zaman فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Günah başladığı zaman zalim kavimle, günahkar kavimle bir arada oturmaz. Hop kalkacaksın, gideceksin. Şimdi bir hadis-i şerif çok hoşuma gidiyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki senin bulunduğun bir oturumda, bir toplantıda, bir mecliste, gene bu tabirle söyleyelim, bir toplantıda, bir mecliste bir Müslüman kardeşin gıybet edildiği zaman, onun aleyhinde bir şeyler konuşulduğu zaman kün lil kavmi zaciren, o gıybeti yapan insanları engelle, onlara engelleyici ol. Ve lil racülü nasıran, gıybeti yapılan zavallı orada olmayan o adamı koruyucu bir tavır takın, müdafaya geç, onun namına müdafaya geç, kavmi o konuşmadan men etmeye çalış, bırakın bu şeyi, kesin burası. Ve kum min indihim. Ve onların yanından kalk git diyor. Şimdi bunu bir kere daha başka yerlerde belki söyledim, burada da söylediğimi hatırlıyorum. Düşünün ki bir toplantıda bir hoca efendi veya bir hacı efendi veya bir mücahit, takva ehli bir kardeş efendim böyle bir tavır yapıyor, ortaya koyuyor ve siz gıybet ediyorsunuz, ben burada duramam, kalkıp gidiyor. Yani bir daha onun olduğu yerde gıybet olur mu? Demek ki şeyler, kötülüklere karşı reaksiyonlarımızı iyi bilmeliyiz ki şey olmasın. Çocuk bir yalan söylediği zaman ona karşı davranışın sert olmalı ki bir daha yapmasın. Bir edepsizlik yaptığı zaman ona karşı sert, yani uygun bir edep verici tarzda davranmalısın ki bir daha öyle yapmasınlar. İyi bir şey olduğu zaman da tavsif edersin, mükafatlandırırsın filan. Şimdi meclis, toplantı, oturum bir kere günah meclisi olmayacak. Gideceksin, ancak o zaman gidebilirsin. Gittiğin zaman günah başlarsa yine duramazsın, kalkacaksın, terk edeceksin o toplantıyı. Günah meclisi değil, evet arkadaşlar toplandık, hem çay içiyoruz, hem hadis okuyoruz, fıkıh okuyoruz, yeni kitapları mütalaa ediyoruz filan. İyi ama arada laf açılıyor, gıybet vesaire olursa, günahlı bir şey olursa keseceksiniz. Bir de mala yani denilen bir şey vardır, anlamsız, manasız, faydasız, boş. Yani ne yaptın, sabahtan gittin, akşama kadar oturdun. Bir futbol maçı mesela, ne işe yarar? Ne işe yarar? Millet birbirine giriyormuş onun için, birbirleriyle kavga ediyormuş, şey yapıyormuş filan. Yani tepeden tırnağa boş bir şey. Bir kumar mı? Efendim biz parasına oynamıyoruz ama zamanı israf ediyoruz. Veyahut karşı karşıya lak lak lak lak lak lak. Leyleğin ömrü lak laka ile geçer. Çıkar yuvanın üstüne takırda takır, takırda takır, takır, gagasını takırlatır. Sen leylek misin? Ördek misin? Leylek misin? İnsan mısın? İnsanlık kamil olma yolunda mısın? Onun için boş da vakit geçirmemeye dikkat etmesi lazım. Mala yani bile olmamalı. Yani günah değil ama boş. İşe yaramaz. Bir para etmez. O bile olmaması lazım. Hep faydalı şeyler olması lazım. Şimdi bu faydalı şeyler olması lazım sözünden bir noktayı daha hatırlatmak istiyorum. Dergilere de inşallah yazacağım. Herkes duysun diye. Siz de başkalarına duyurun. Muhterem kardeşlerim, bak yeni bir yıl başlıyor diyecekler, şey yapacaklar, takvimler değişecek, yani duvarlarda asılan şeyler, 88 iken 89 olacak bilmem ne filan. Bir irşat yılı yapalım bu. 89 yılı irşat yılı ilan edelim. İslami tebliğ, İslami eğitim, İslami irşat yılı. Yani her birimiz bu yılda en aşağı bir tane insanı, zıpır, deli, komünist, efendim gevşek, cahil, gafil bir insanı doğru yola çekme çalışması yapar. Vazifedir. İrşat yılı ya, ben bir arkadaşımı kurtaracağım, içkiden vazgeçireceğim, kumardan vazgeçireceğim, namaza başlattıracağım, Allah'ın emirlerini ona bir sene içinde de yavaş yavaş ana hatlarıyla öğreteceğim. Efendim ve tamam, o da işte benim gibi cami cemaatinden Allah yolunda karınca karınca yürümeye çalışan bir insan olacak. Şimdi böyle yapsak, bakın senin bir sene uğraşıp bir insanı doğru yola getirmen aslında çok zor bir şey değil. Yani o adamı makasa alacaksın, takip edeceksin, takibe alacaksın, şeye yakın takibe alacaksın, yakın takibe alacaksın. Kitap hediye edeceksin, ziyaretine gideceksin, pazar günleri onun yanına varacaksın, gel pazar günü İskender Paşa'ya gidelim diyeceksin, efendim veyahut filanca vaaza gidelim diyeceksin. İlk başta İskender Paşa'da böyle bu caminin içinde tıklım tıklım diz çöküp oturmak zor gelebilir, kapıda ayakta durmak zor gelebilir, bu artık var işi, herkes yapamaz. Ama sen onu, gel bakalım bir Topkapı Müzesi'ni gezelim bu pazar, bak eskilerin bayağı güzel şeyleri varmış, gel şu Süleymaniye Kütüphanesi'ni görelim, bak neler yazmışlar, ilimde de bayağı ilimlermiş, bayağı başarıları varmış. Şu Süleymaniye Camii'nin içine bak, şu Çinilerin hala 20. yüzyılda emsali yapılamıyor, şu içindeki mercan kırmızısı rengini hala ilim bulamamış, bak onlar o zaman bulmuşlar. Şu efendim yapının bir yerinde bir çatlak görüyor musun? Görüyor musun? Şu ses düzenine bak, buradan yapıyorsun, bütün caminin içinde duyuluyor. Fıs yapıyorsun, öbür taraftan fıs fıs fıs duyuluyor. Her şeyini ayarlamış Mimar Sinan. Fokur fokur, tütünsüz nargile fokurdatmış. Başkası cahiller de demişler ki, sultanım senin mimar başın senin yaptırdığın, emrettiğin caminin içinde efendim fokur fokur nargile fokurdatıyor demişler. Baskın yapmış, gitmiş bakmış fokurdatıyor ama şeyi yok, içinde tütünü yok, bir şeyi yok. Mühim olan fokurtunun çıkması. Fokur fokur fokur fokur nargile fokurduyor, o da dinliyor. Ses nereden nereye, nereden nereye gidiyor diye duvarlara, kubbenin içlerine küp koymuş. Küpler koymuş ses yankılansın diye. Şimdi musiki aletlerinde mesela teller gerilidir. O telleri böyle düz bir şeye gersen, bir mermerin üstüne gersen o ses çıkmaz. Bir de telin altında kutusu vardır. O kutu sesi büyütür. Yani boşluk oldu mu ses büyür. O zaman keman gıy başlar çalmaya, mandolin başlar dımbır dımbır, gümbür gümbür ses vermeye filan, o şeyden dolayı oluyor. Altına kutu koyduğunuz zaman efendim ses yükseliyor, ondan oluyor. Hatta o kutunun şekli önemli oluyor. Hatta onu yaptığın ağacın damarları önemli oluyor. Damarı biçimsiz olursa ses güzel çıkmıyor, biçimli olursa daha güzel çıkıyor. Bazısınınki çok ustacı oluyor, bilmem ne oluyor filan. Bak bu Süleymaniye'yi, bu mimar filan nasıl yapmış, nasıl oturtmuş, etrafını ne kadar güzel sosyal tesisler yapmışlar, hastane yapmışlar, açhane yapmışlar, efendim mimarhane yapmışlar, efendim medreseler yapmışlar, bak ilme ne kadar önem vermişler, efendim bak temizliğe ne kadar önem vermişler, hamamları var, abdest alma yerleri var, bak Müslümanlar günde 5 vakit elleri, ayakları, her tarafı tertemiz yıkanıyor. Halbuki modern denilen adam sabahleyin çorabını giyiyor, bir de yastıda çıkartıyor çorabını, onun ayağı teke gibi kokar ama Müslümanın ayağı bak günde 5 defa yıkanıyor. Bilmem ne filan, yavaş yavaş onu ele alacaktır. Bak bu eskiden bu kandillerin ortasında yağ yanarmış, bu yağdan bu isler çıkarmış ama hiç nakışlara iç yapışmamış. Halbuki bizi kaloriferli evlerde bir sene badana yapmazsak perdeler 3 ayda bir yıkanmazsa simsiyah oluyor. Kaloriferin üst tarafına iz yapıyor kalorifer. Neden? Havanın kirliliğinden iz oralara yapışıyor. Bak bunlar bunu nasıl halletmişler? Hava cereyanlarını hesaplamışlar. Hava cereyanının arka tarafta çıkacağı bir delik bırakmış. O delikten hava cereyanı çıkarken isini pasını oraya bırakıyor. O isten de kıymetli mürekkep yapıyorlarmış filan diye. Hani sevdire sevdire anlatırsın. Sonra bir noktaya getirirsin, sonra biraz daha öteki bir noktaya getirirsin, sonunda bir insanı doğru yola çekersin. Kârın ne? Hayrun minet dünya ve mâ fîhâ. Dünyadan da, dünyanın içindeki her türlü maddi güzellikler, zenginlikler, mallar, mülkler, saraylar, köşkler, bahçeler, kıyılar, yalılar, körfezler, göller, nehirler, pınarlar, hepsine sahip olmaktan daha hayırlı diyor Peygamber Efendimiz. Bir kimseyi doğru yola çekmek. Sonra ikinci kârını, o kimsenin ömrü boyunca yapmış olduğu bütün sevaplı işlerden sana sevap yazacak. Bir kopyası da sana yazılacak. Şu kadar kâr etti, senelik bilanço bu kadar. Yaz bakalım şu arkadaşa sebep olduğu için bir misli ona. Allah bunun sevabından eksiltmeyecek, sebep olana da o sevabı verecek. Onun için bir irşat yılı yapalım. Şimdi büyük şehirlerdesiniz. Ben de mesela bir köyden gelmeyim bu büyük şehre ama 3 yaşındayken gelmişim, efendim 50 yıldır buradayım filan ayrı. Fakat köyümüzü unutmamalıyız. Şimdi sen büyük şehre gelmişsin, İskender Paşa'da hadis dinliyorsun, Fatih'te Kur'an dinliyorsun, bilmem nerede efendim tefsir okuyorsun. Gazeteler var, kitaplar var, hemen kitapları anında, gününde taze taze almak, takip etmek mümkün oluyor. İyi insanlara ziyarete gidebilirsin. Tanıdığın mübarek kimseler vardır, arkadaşlarım vardır. Köy bunlardan mahrumdur. Şimdi köyünüze bir tane kitaplık yapmaya çalışın. Her köyde bir odayı, siz 15 lira verseniz, 50 lira verseniz, 100 lira verseniz, bilmem şimdi enflasyon oldu diyelim, efendim 1000 lira verseniz, haydi haydi köyde bir oda bulursunuz. Oraya kitap gönderin. Yani bir kitaplığı siz kurun, sevabı sizin olsun. Oraya bir şey gönderin, tahsisat gönderin. Tamam, kış günlerinde buranın odunu benden, burada çatır çatır kömür odun yanacak. Efendim camiden çıkan hacı babalar, gençler, bilmem kimler buraya toplanacaklar şöyle çepeçevre. Efendim şu kitaplar okunacak. Kitapları gönderin. Bir inşaat çalışması yapalım. Bizim mecmuaları gönderin, iyi gazeteleri gönderin, aldığınız kitapları gönderin, sizin okuduklarınızı gönderin. Şimdi kütüphanelerimizde yığınla kitap var, ciltli ciltli kitaplar var. Okumuşuz. Okumuşsak gönderelim, başkası okumuş. Okumamışsak okuyalım. Okuyamayacaksak gene gönderelim. Yani mevcut kitapları gönderseniz sizin hayrınız olur. Sen bunu okuyamıyorsun. Ben de okuyamıyorum. Neden? Bizim büyük şehirlerin telaşı, gayreti fazla. Ama o küçük köylerde, kasabalardaki insanlar Allah Allah diyorlar. Yani bir okunacak bir şey olsa, yani çobanlar, şeyler, geçen vasıtalara, trenlere el sallıyorlar. Gazete, gazete, gazete diye. Sen gazeteyi attın mı, ganimet bulmuş gibi seviniyor, alıyor. Onun ilanlarını bile okuyor onlar. İlanlarına varıncaya kadar didik didik her tarafı okuyor köylü. Onun için zamanı bol olduğundan bakarsın köyde okuya okuya birisi bayağı bir mesafe kat edebilir. Onun için inşallah nasıl Peygamber Efendimiz her anı dolgun ömür geçirmişse, her zamanı irtakla geçmişse Peygamber Efendimiz'in, biz de bundan sonra, bu vaazdan sonra, işte senenin sonu geldi, işte yılbaşından sonraki 89 yılını da bir vesile edelim, bir irşat yılı olsun, devamlı böyle herkesi doğru yola çekmeye çalışalım. Yani bu mümkün. Şimdi ticaret maksadıyla evlere gidiliyor, tencere pazarlanıyor, tava pazarlanıyor, bilmem ne pazarlanıyor, kapıyı çalıyorlar, aile sohbeti gibi kadınlar, bilmem neler, efendim, mal satıyorlar. Yani dünya işi için bu kadar böyle şey yapılırken, efendim, çeşitli faaliyetler gösterilirken, Allah'ın rızasını kazanmak için, cenneti kazanmak için boş durmak Müslümana yakışmaz. Sonra bir şey daha var muhterem kardeşlerim, çok önemli günlerde, yıllarda yaşıyoruz. Yarın öbür gün ortak pazara girecekler. Girmek istiyorlar. Allah etmesin. Girecekler. 320 milyon nüfusu var ortak pazarın. Bizim nüfusumuz 50 milyon. Kaçta kaçı? Yani o kadar şeyin içine bu kadar bir bizim ahalimizden insanlar katılsa kaçta kaç? 6'da 1, 7'de 1 nispet edecek. 7'de 1 olacağız biz. Hepimiz şey olsak ahım şahım böyle dört başı mamur Müslüman değiliz ki zaten bizim memleketimizin içinde %5'tir şey. Yani iyi Müslüman. Ötekiler günahı da işler, kumarı da oynar. Daha başka kusurları da yapar. Yani kalitesi zaten az, %5. O zaman zaten senin şeyin %6'ysa, şey yani 6'da 1'se nispetin ortak pazara girdiğin zaman, has Müslümanlar da bu şeyin içinde 20'de 1'se, %5 olduğuna göre 20'de 1'se, o zaman 120'de 1'e düşüyor. Yani Avrupa nüfusu içinde Müslümanlar. Yani sen 120 insanda bir insan olacaksın Müslüman olarak da, onlara laf geçirmeye çalışacaksın. Onlar gelecekler, oturacaklar. Paraları var, kilise kuracaklar caminin yanında, istimak edecekler. İstimak etmeye lüzum yok, paralarını alacaklar. Efendim, İskenderpaşa Camii'nde bir hoca konuşuyor mu? Konuşuyor. Ben onun karşısında bir arazi alırım diyecek adam. 20 tane apartmanı şu adayı satın alacak, bir kilise koyacak, çan. Efendim, oraya şeyini getirecek. Seninle rekabet edeceksen, bak biz burada yan tarafta bir inşaat yapıyoruz, daha tamamlayamadık. Geçen senelerden başladık, bunları alalım, binaları alalım dedik, aldık. Yıkalım dedik, yıktık, yapalım diyoruz, yapıyoruz. İşte yardımlarınızla olacak filan. Bizim neden böyle ağır gidiyor? Siz bütçesi dar insanlarsınız, biz bütçesi dar insanlarız. Zor geçiniyoruz, kıtı kıtı maaşımızdan azıcık azıcık verdiğimiz şeyler de oluyor. Ama Amerika'dan bir şirket geliyor, eczacı başının bilmem ipek kağıdını aldım. Gidiyor bilmem nereden filanca şeyin filanca fabrikasını aldım. Falanca yerdeki malzemeleri aldım. Türkiye'yi alacak. O zaman sen böyle kedinin ciğere baktığı gibi uzaktan bakacaksın. Veya tilkinin yüzüme baktığı gibi zaten koruk filan diyeceksin artık. Yani ekşidir filan diyeceksin. Uzanamadığı yüzüme koruk dermiş ya tilki. Sen uzanamayınca uzaktan bakacaksın. Deniz kenarlarına yanaşamayacaksın. Güzel yerleri onlar alacak. 49 yıllığına efendim şey yapılmış olduğundan, kiralanmış olduğundan, keep out diye yazılmış olduğundan, defol, yanına yanaşma, uzakta dur filan telörgüler çevrilmiş olduğundan, turizm çok kıymetli olduğundan, neredeyse şeylerin, turistlerin pabuçlarının altını yalayacak millet, o hale geldiğinden efendim sen oralara yanaşamayacaksın. Anadolu'nun ortası geniş, Tuzgölü var. efendim bozkırlar var, dikenli çayırlar var, sen de orada dolaş diyecek. Yani bu çamlar benim olsun, o deve dikenli çayırlar da senin olsun diyecek. Fena değil mi Taksim? Bak burası da gayet geniş Konya ovası. Kocaman uçsuz bucaksız Allah'ın çölü, tuzlu çöl. Araziyi eksen bitsen bir şey çıkmaz işte. Geniş yerler senin olsun. Tuzu da var, tuza da para vermezsin. Ekmeğini, buğdayını orada çıkartırsın. Efendim suyla hamur yaparsın, tuza banıp yersin. Soğan ekersen soğan da çıkarsa, soğanın da tepesine bir yumruk vurursun, pat diye ayrılır. Soğanla tuz da, soğanın faydası da var filan diye teselli olursun. Onlar da deniz kenarlarında yanarlar şap gibi böyle bir o tarafa bir o tarafa döne döne. Efendim kremlere sürüne sürüne, dürüne dürüne, açına açına şey yaparlar. Bu manzara karşısında, bu ne zaman olacak? 5 sene sonra, 10 sene sonra, 2 sene sonra filan. Bir çalışma yok. Senin çocuğunu bile alacak o eğitim şartı. Bir kaptım böyle parmağının ucundan bir kaptımı bu tarafa doğru bir aldığı zaman şartların arasında çocuğun bakacaksın yan yastı geçmiş öbür tarafa kağıt olmuş. Rulo kağıt olmuş. O hale geçmiş göreceksin çocuğunu. Eğitmek lazım değil mi? Yaşat lazım değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramı Medine'de mi? Kimisi Türkistan'da, kimisi Türkiye'de. Halid'in kenarında, kimisi Ahlat'ta, kimisi Kıbrıs'ta, kimisi Tunus'ta, kimisi... ...sonra bazısı vali oldular da valilik konağına bile girmediler. Bana burası yeter dediler. Üzerindeki elbiseyi bile değiştirmediler. Onlar ahireti tercih ettiler muhterem kardeşlerim. Ahiret için çalıştılar. Dünya bana gerekmez, dünya malı bana gerekmez. Ben Allah'ın rızasını kazanmak için her türlü fedakarlığa razıyım dediler. Aslında biz ehli dünya olmuşuz. Bunu kabul edin. Ehli dünya olmuşuz. Dünya için çalışıyoruz. Herkesin gel iddiaya girelim sizinle. Efendim ben 1000 koyayım, siz 1 koyun. Kiminle konuşursan konuş, ana fikri dünya. Çocuğumu nerede okutacağım? Oranın maaşı ne kadar? Efendim işimi nasıl şey yaparsam ne kadar para alırım? Efendim bilmem filanca yerde taksit de şu kadar ucuz. Bilmem ne filanca yerde şöyle. Aklımız, fikrimiz para olmuş, materyalist olmuşuz. Dünya ehli olmuşuz, ahireti unutmuşuz. Halbuki ahirete çalışacağız. Ahiret için çalışanlara Allah-u Teala Hazretlerinin vaadi var. Dünyası da mamur olacak, ahireti de mamur olacak. Ona da itimadı yok milletin. Sadaka ver, sadaka verirsen malın azalmaz, Allah onu arttırır diye Peygamber Efendimiz yeminle buyurmuş. Onu da dinlemiyor. Sahabeden birisi bir başka kimseye diyor ki, sen bunu böyle yapma. Bir şey, bir konuda. Birçok kimsenin başından geçmiş bir hadise de ben onun için konuyu söylemiyorum. Şu işi şöyle yapma. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda şöyle şöyle şöyle yaptığını duydum, gördüm filan diye söylüyor. O da diyor ki ama işte şöyledir böyledir. Bir itiraz ediyor yani. O yaptığı işe devam etmek istiyor. Peygamber Efendimizin hadisini dinlediği halde. Onun üzerine o sahabe diyor ki, dün akşam okudum da. Diyor ki vallahi ben seninle bundan sonra ne konuşurum ne yüzüne bakarım diyor. Ben sana Resulullah'ın hadisi şerifini okuyorum. Sen hala başka başka fikirler ileri sürüyorsun. Bundan sonra sana küstüm diyor. Yani. Konuşmam diyor. Yani aklı mantığı almıyor. Resulullah'ın bir hadisi söylendikten sonra efendim karşı tarafın onun karşısında yeni yeni fikirler ileri sürmesine aklı fikri almıyor. Birisi Hazreti Ömer'e bir konu sormuş. Bakın hem gülüyor, hem ağlanacak, hem ibret alınacak bir hadise. Hazreti Ömer'e bir konuda soru sormuş. Halife, Hazreti Ömer. O da bir cevap vermiş. Şu şöyle olur mu? Olur demiş mesela. Ama diyor, ben diyor bu konuyu Resulullah Efendimiz'e sormuştum, o olmaz diye cevap vermişti diyor. Yani Hazreti Ömer'in cevabından farklı cevap almış. Hazreti Ömer eline sopayı alıyor, evire çevire başlıyor dövmeye. Sen diyor Resulullah'tan bir konuyu öğrendin de neden bir daha başka şey arıyorsun diye, yani cevap arıyorsun diye dövüyor. Öldürebilir bile. Yani Resulullah bir şeye hükmettikten sonra o sinirli insan öldürebilir de. Resulullah bir şeye hükmettikten sonra başka çözüm aramanın manası ne diye dövüyor adam. Onun için Allah'ın emri neyse hepimizin o çizgiye gelmemiz lazım. Gelmiyoruz, o zaman aldanıyoruz. O zaman ahirette bunun faturası ağır gelir, cezası fena çekilir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi nevmi gafletten ikaz eylesin. Önümüzdeki yılı irşat yılı yapalım, tamam mı? İrşat ve tebliğ yılı. İşte biz bir hafta size istirahat, tatilinizi yapın bir hafta. Ondan sonra adamlar içki masasına otururken siz de irşat seferine çıkın. Ne yapacaksanız. Bir gece onlar deli divane eğlenecekler. Vur patlasın, çal oynasın. Ertesi gün işe zaten tatil olmasa gitseler, böyle yürüyemeyecekleri için, her şeyleri karmakarış karıştıracakları için ertesi günde devlet tatil. Polislere de o gün alarm. Sarhoşçuklar evlerine rahat varsınlar diye halka hizmet babında, sarhoşa hizmet, efendim onları evlerine götürme servisleri, İETT'nin otobüsleri sabaha kadar çalışacak, o vapur seferleri sabaha kadar çalışacak şeyler sabaha kadar. Çünkü olabilir ki 4'te kalkar adam, evine gitmek ister, o zaman taksi tutmak filan fazla masraf olmasın, devletin bütün hizmetleri ayakta durur onlar için. Siz de Allah'ın yolunda hizmete girişin. İnşallah öyle, ben de mecmuada yazayım, siz de böyle şey yapın. Efendim, işte köylerimizde birer tane kitaplık kuralım ve bu irşat hizmetinin iyi olması için neler yapmak gerekiyorsa elimizden geldiği kadar çalışalım. Televizyonda doçent, kimisi profesör diyor, kimisi doçent diyor. Örtünme evin içindeymiş. Ya bu söze kargalar bile gülerler şurada. Yani o kara kargalar bile kah kah kah, hih hih hih gülerler. Onların zaten kahkaha yasağı da yok. Efendim, gülerler. Yani evde insan her türlü gezinme serbest. Evde örtünecekmiş de dışarısı için değilmiş. Böyle mantık mı olur? Yani ne günlere kaldık ey Gazi Zülcan? Kendi sahası değil ki. Kendisi dini bilmez, Arapça bilmez, o konuları bilmez. Bilmediği konuya girince böyle aleme rezil olur. Rezil olduğunu da farkında değil. Ben böyle dedim de bir iki yerde hocam dedi ama halk bilmediği için doğru sanıyor. Buyur. Buyur. Halk da bilmediği için ha İslam'ın hükmü öyleymiş diyecek. Evde örtülecek, dışarıda açılacak bu sefer. Tamam, bizim yaptığımız doğruymuş diyecek. Plajda aşınıyorduk, tamam. Evde de efendim geceliğimizi giyiyorduk uzun bol. Efendim evde örtünüyorduk. Bizim yaptığımız doğrudur diyecek millet şimdi. Ayıkla pirincin taşını. Onun için çok söylememiz lazım, öğretmemiz lazım, anlatmamız lazım. Cahiller bilmiyorlar. Doçenti, profesörü bile bilmiyor. Ötekisini artık en akıllısı Deli Bekir, ol dahi zincirde yatır. Gerisini artık sen var kıyas eyle. Kâne izâ celese ihteba ihteba biyedeyhi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oturduğu zaman ihtiva ederlerdi. İhtiva etmek. İhtiva etmek bir oturuş şeklidir ki dizleri yukarıya doğru kaldırıp ayakları şöyle tutup şöyle de ellerini önden kavuşturmak. Tabi eteklerini falan iyice şey yapıyor. Şöyle derleniyor, toparlanıyor. Dizlerini yukarıya kaldırıyor. Öyle oturuyor. Kollarında şöyle dirsekleri dizlerinin önünden şöyle kavuşturuyor iki elini. Buna ihtiva oturuşu derler. Peygamber Efendimiz oturduğu zaman böyle otururdu. Neden? Şimdi biz koltuklarda oturuyoruz. Kollarımızı koyma yerleri var iki tarafta. Arka tarafında da böyle gayet güzel şeyi var. Yumuşak yaslanma yeri var. Şöyle yaslanıyoruz. Ayaklarımızı da şey yapıyoruz, uzatıyoruz. Koltukların çeşitlerine göre bir rahat, bir konfor içine gömülüyoruz. Diyor ki bu şerhte, kitapta ihtiva diyor. Yani bu tarzda oturma Arapların şeyidir diyor. Efendim, koltuğudur diyor. Çünkü Araplarda diyor dayanacak bir yer yok ki, çölde diyor ağaç yok ki, duvar yok ki, çit yok ki. Hani duvara biraz dayansa bile insan bir rahat eder yani şöyle, o bile yok ki. Onun için bu tarzda oturma oralarda meşhurdur diyor. Tabii dengeli bir oturuş oluyor. İnsan uyuyabilir bile o tarzda. Şöyle şey yaptığı zaman öyle rahatla saatlerce durur, dizleri acımaz. Efendim her şeyi gayet rahat olur, oturur. İhtiva oturuşu, dizleri yukarı kaldırıp şöyle oturmak şekli. Bilmem gözünüzün önüne geldi mi? Peygamber Efendimiz öyle yapardı diye geçiyor şeyde. Rivayette. İki eliyle de böyle sarardı. Dervişler halvete girerler. Günlerce tesbih çekecekler. Efendim ayakta şeyde otura otura yani ağrılar girer her tarafına. Efendim ne yaparlar? Dizlerine kuşak, böyle dikilmiş kuşak takarlar. Dizlerini böyle kaldırdıktan sonra dikilmiş hazır böyle diyelim ki efendim dört parmak eninde kumaşı daire şeklinde dikerler yani dikili o. Böyle kemer gibi yani ama daha geniş şöyle 40 santim çapında falan neyse onu dizlerinden şöyle geçirir. Dizleri artık oradan bağlanmış olduğu için dizlerinin bağı olmuş olduğundan açılmaz. Öyle otururlar. Elle tutmaya da lüzum kalmaz o zaman. Ayaklar kendiliğinden öyle duruyor. Yani açılmaz, dağılmaz. Ellerinde tesbihler, tesbih çekerler. O da Yemenlilerde filan belki görmüştür hacca giden kardeşlerimiz. O Ramazan'da filan gidenler. Bakıyorsun Yemenli hemen hop dizine onu takıveriyor. Aşağıda o müezzin mahfilinin arkasında vesaire de hemen dizlerine takıveriyor onu. Başlıyor tesbih çekmeye, Kur'an okumaya, ibadet etmeye oturduğu yerden. Tabii devamlı oturduğu zaman çare bulmak icap ettiğinden onları düşünmüşler. Yani bugün dahi o ihtiba oturuşu oralarda var. Yemenliler falan geleneksel olarak bunu yapmaya devam ediyorlar demiş oluyoruz. Kâne izâ celese yetehaddesu yüksürü en yerfa'a tarfahu ile sema. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmak için oturduğu zaman bir toplantıda, bir mecliste, tabi toplantı meclis deyince böyle avizeleri, efendim ışıkları şeyler olan bir yer düşünmeyin. Nereyi düşünün? Bir çöl kumunu düşünün. Kumluk bir çöl, bir yer. Efendim, gölge varsa hurma dallarından bir çardak düşünün. Efendim, duvar varsa hurma dallarından yapılmış bir duvar, sıvanmış bir şey. Halı bile yok. Halı nereden olsun? Kilim bile yok. Belki hurmadan hasır olabilir. Hurma liflerinden yapılmış hasır belki vardır yani. Yani konuşmasında sık sık gözünü, efendim bakışını gökyüzüne dikerek öyle konuşurdu. Bu da bir şekildir. Yani kimisi tırnaklarına bakar konuşurken, kimisi yere bakar filan. Peygamber Efendimiz de konuşurken böyle konuşmasında sık sık göğe bakardı. Tabii melek geliyor olabilir, meleği görüyor olabilir. O baktığı yerlerde o peygamberlik gözüyle kim bilir neler görüyor. Yani onun kim bilir ne türlü hikmetleri, şeyleri vardır. İnsanların görmediği şeyleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu. Duymadığı şeyleri duyuyordu. Mesela melekler o kadar sıkışık geldiler ki böyle parmaklarının ucunda geziyorlar diye söylüyordu mesela. Şu kabirden efendim iki kişi azap ediliyor. Mühim bir şeyden dolayı değil, küçük gördükleri kusurlardan dolayı kabir azabına uğramışlar diye söylüyordu. İnsanlar onun farkında değiller mesela. Kâne izâ celese yetehaddesu yehlâunne aleyhi. Peygamber Efendimiz oturup konuşmaya murad ettiği zaman, geliştiği zaman oturdu, konuşacak. Pabuçlarını çıkartırdı. Ayakkabılarını çıkartırdı. Buradan da anlıyoruz ki yine benim demin tarif ettiğim gibi kumluk bir yer, gölgelik bir yer, bir gölge bir yere sığınmışlar, oturuyorlar. Pabucuyla da durabilir. Oraya kadar pabucuyla gelmiş. Halı yok, kilim yok, bir şey yok da. Ama oturduğu zaman pabuçlarını çıkartırdı Peygamber Efendimiz. Nalınlarını çıkartırdı diyor. Yani pabuç da, pabuç deyince de bugünkü pabuçlar gibi pabuç anlamayın. Kim bilir ne kadar sadeydi. Hurma dalından mı örülmüştü? Köseleden mi yapılmıştı? Ne tarzaydı? Üstü açık mıydı? Çelik tarzında mıydı? Patik tarzında mıydı? Yani artık Allah bilir. Onu çıkartırdı Peygamber Efendimiz konuşurken. Ayağı rahat etsin diye, belki hava alsın diye, belki efendim daha başka sebeplerden pabuçlarını çıkartır, öyle konuşurdu. Kâne izâ celese, celese ashabuhu ileyhi halakan halaka. Peygamber Efendimiz böyle bir sohbete oturduğu zaman ashab-ı kiramı etrafına halka halka otururdu. Halka halka dizilirdi. Yani böyle bir belli bir mesafede bir konferansçı şeylerini dinlediği gibi böyle düz sıralar halinde değil, çepeçevre etrafına en yakın olalım, en yakından duyalım diye mümkün olduğu kadar yanına sokulurlardı. Çünkü yakın olmak sevabı daha fazla kazanmaya sebep olur. Hem ses iyi duyulur, hem sevap fazla olur. Hem de tabii Resulullah'ın yanına ne kadar gelirse o kadar iyi. Peygamber Efendimiz de bazen diz dize gelirlerdi kalabalıkta, izdihamdan. Yanına kadar sokulurlardı, diz dize gelirlerdi. Mesela vahiy filan geldiği zaman dizim neredeyse ezilecekti, harap olacaktı diye söyleyen sahabeler var. Yani Peygamber Efendimiz'e bir vahiy geldi mi tabii o diz dize olması dolayısıyla onun ağırlığından neredeyse dizim parçalanacaktı diye böyle söyleyenler var. Halka halka olurlardı. Onun için Şeye de mesela zikir için oturulduğu zaman da zikir halkası diyoruz. Tabii o zikir halkasının olmasında başka sebepler de var. Hele mesela Hatme Hacegen'de tek dizi olarak dizilmenin sebebi bilhassa sağdan 7 tane, soldan 7 tane Fatiha'yı okuyacaklar filan belli olsun diye ondan oluyor. Ama halka tarzında oturmak bir taraftan da Peygamber Efendimizin ve ashabının adeti olduğundan o da hatırınızda olsun. Yani serbest bir mecliste otururken şöyle halka tarzında oturmayı o bakımdan tercih edebiliriz. Siz tercih edebilirsiniz. Kâne izâ ahsenehu emrün sallâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şeye üzüldüğü zaman kalkar namaz kılardı. Neden? Rabbinin huzuruna çıkıyor, teselli buluyor. Yani ibadetten teselli buluyor. İbadetten teselli bulmak tabii çok normal. Yani bir gün öleceğim, Yaradanımın huzuruna varacağım, bu dünya boş. Kederi de boş, sevinci de boş. İşte geldik, işte gidiyoruz, işte varız, işte yokuz. İşte arkadaşlarımızdan nicelerini kabristana uğurladık, biz geride kaldık böyle. Bir gün sonra bize de gelecek. Şu dünya hayatı değmez be. O kadar böyle şeye efendim üzülmeye, çekişmeye değmez. Ben ahireti kazanmaya rağbet edeyim diye tabii ibadet insanı teselli eder. Ayrıca namazın fevkalade dinlendirici bir özelliği vardır. Fevkalade. Yani zihin yorgunluklarını izale edici çok mühim bir rolü vardır. Çok yorgun olduğunuz bir zaman, gözünüzün böyle uykusuzluktan kapandığı bir zaman kalkın. 4 rekat bir namaz kılın. Yorgunluğunuz geçer. Nasıl oluyor? Siz yatıyorsunuz, beyninize kan geliyor. Kalkıyorsunuz, kan azalıyor aşağı doğru. Tekrar yatıyorsunuz, tekrar kalkıyorsunuz. Bu hareketten hem kan deveranı şey yapıyor, hem de beyniniz tekrar tekrar böyle bir kabın içine, kirli bir kabın içine temiz suyu koyup çalkalayıp çalkalayıp dökmek gibi efendim şey oluyor. Kanla, kan ne demek? Kan oraya yenem. İmdat malzemesi gitmesi demek. Yani beyne bir miktar kan gitti mi içinde şeker gidiyor, besleyici maddeler gidiyor, beyin hücreleri oh bize yeni malzeme geldi diye alıyorlar, kullanıyorlar. Beynin içinde kullanılmış malzemelerle çöp vesaire yanmış, yanmadan hücredeki yanmadan hasıl olan artıklar da hop kana veriliyor, kan da onları götürüyor, böbreklerden süzülüyor, dışarıya atılıyor. Yani nasıl şimdi biz evlerimize çarşıdan, pazardan filelerle yiyecekler, içecekler alıyoruz. Ondan sonra da naylon paketlerin içinde çöpler toplanıyor. Hop köşe başlarına. Şurada korktum. Yukarıdaki sokağın köşesinde şimdi gelirken gördüm. Çöplerin derya gibi yığın olmuş orada yani. Fazlalığından korktum. Yani miktarının fazlalığından. Bir bela evde kalsa, yani 3 gün belediye çöp almasa, bir ay çöp almasa ne olur? Bir şehirde temizlik hizmetleri yapılmasa, belediye hizmetleri yapılmasa, çöp alınmasa ne olur? Mahvolur. Küller birikecek, kağıtlar birikecek, pislikler birikecek, çöpler birikecek, mahvolur. Çevre kirliliği dediğimiz şey işte bu. Yani bu hususta da çok dikkatli olmalıyız. Bu çevreyi biz ömür boyu kullanacağız. Bizden sonra da çocuklarımız, torunlarımız, zürriyetlerimiz kullanacak. Buranın suyunu kirletmemeliyiz. Buranın toprağını kirletmemeliyiz. Yani Müslümanlık temizlik dini olduğu için mesela denize çöp atmamalıyız bence. Denize pislik dökmemeliyiz bence. Sokağa çöp atmamalıyız. Yani güzelce paketlemeli. Mümkünse efendim çöp bidonunun içine koymalıyız. Felaket bir şey var. Bir de bu yakılabilen, kullanılabilen çöpleri tabii ayırıp şey yapmak, kullanmak filan meselesi var. Büyük bir iş yani, zor bir iş. Efendim, işte ona benziyor. Yani insanın böyle namaz kılması çarşıdan file file taze taze meyvelerin, sebzelerin gelmesine, efendim evdeki çöplerin de çöp kamyonlarıyla alınıp temizlenip götürülmesine benziyor. Onun için namaz maddeten de dinlendiricidir. Yani ibadet olarak sevap kazandırıyor. Ruha sükun kazandırıyor. Tamam. Ama maddi bakımdan da namaz kılan bir insan zindeleşir. Neden? Hücrelere yeni malzeme geldi. Eski malzeme, yorgunluk malzemeleri, bir takım şeyler vardır böyle. Efendim, yorgunluk yapan maddeler vardır. Yanmadan hasıl olmuş. Onlar da kana verildi. Böbreklerden süzüldü. Gitti. Dinlenme olur. Dikkat ediyor musunuz? Yani her şeyde çok hikmetler var da sabah namazı kaç rekat? İki sünnet, iki farz, dört rekat. Yatsı namazı kaç rekat? Dört sünnet, dört farz, iki son sünnet veya dört son sünnet, üç rekat vitir vacip. Ondan sonra da daha başka namaz kılarsan kıl. Kaç misli? Aşağı üç misli fazla. Neden? Şimdi şu konuyu da bağlayarak anlatalım, anlamaya çalışalım. Yani bilmiyoruz, bu bir kitapta yazılmıyor ama sabahleyin zaten dinlenmiş kalkıyorsun, dört rekat yetiyor. Akşam yorgunsun, 13 rekat seni dinlendiriyor. Yatsı namazı kılıncaya kadar yorgunluktan ölüyor insan. Kim, hangi insan? Ben kendim şahsen. Hiç başkasına şey yapma lüzum yok, kendim. Yorgunluktan ölüyorum. Bitmişim. Bütün gün yorgunluk, seyahat, yolculuk, konuşma, bilmem ne filan. Yatsı namazını bir kılıyorum. Hadi güne yeni başlamışım gibi. Yani bir müddet daha devam edecek, bir dinçlik kazanıyor insan. Her şeyde hikmet var. Yani İslam'ın her şeyi güzel. İbadetlerin sayısında bile hikmet var. Düşünürsek buluruz. Sabah namazı dört rekat, yani sünnetleriyle beraber. Yatsı namazı vitriyle beraber 13 rekat. Bayağı fazla bir şey. Neden? Yemek yiyorsun. Yemek yiyorsun. O hareketlerle o şey oluyor. Öğütülmeye vesile oluyor. Akşam yemeği yiyorsun. 13 rekat namazı kılıyorsun. Efendim bayağı bir eğitilme oluyor. Öğütülme oluyor. Ondan sonra bayağı bir dinlenme oluyor. Ne kadar güzel. Hepsi yerli yerinde. Allah-u Teala Hazretleri bize arif olmayı nasip etsin. Arif olmak. Arif yani irfan sahibi, has hakiki, kamil Müslüman olmayı nasip eylesin. Dinimizin güzellikleri çok da onları da anlamayı nasip etsin. Adama bir kardeşimiz bir tesbih verdi bana. Gül ağacından yapılmış. Güzel, kıymetli bir tesbih. Yani sordum ustalarına, tesbih meraklılarına sordum. Yüz binlerce lira para diyorlar yani. Bir ağaç ama birisine gösterdim. Bilmeyen bir kimseye dudak büktü tahtadan bir tesbih diye. Beğenmedi yani. Hoşuna gitmedi. Yani cahil bilmez. Cahil bilmez ama bilen biliyor bir işin kıymetini. Birisi şöyle bir elini aldı. Ooo dedi. Çok güzel bir ustanın elinden çıkmış dedi. Şahane bir tesbih filan dedi. Bunu nereden aldınız hocam filan dedi. Yani bilen bilir kıymetini ve mutlu olur. Bilmeyen bilmez, elinden kaçırır. Şimdi İslam'ın kıymetini bilmeyen bir insan elinden kaçırıyor. Canım namazda ne varmış? Başlıyor reformistler şimdi şey pazarlığa. Üç vakit olsa olmaz mı? Bir vakit olsa olmaz mı? Hristiyanlar gibi haftada bir olsa olmaz mı? Hristiyanların haftada bir değildi ki, senin gibi sivri kafalılar kırpıştıra kırpıştıra kırpıştıra kırpıştıra indirdiler haftada bire. Haftada bire indirdikleri de yetmedi. Doldurdular kilisenin içini musiki aletleriyle, işi koroya döktüler. Kilise korosu. Efendim bir müsamahadır bilmem nedir filan diye bir tutturdular. Papazla şortlu kız yan yana geziyor. Bu kız burasında haçı da var. Hristiyanmış maşallah. Hristiyanmış, dindarmış. Şortlu geziyor. Papaz da onun yanında şortlu kabul ediyor. Beraber seyahate çıkıyorlar. Bizim Ege'ye geliyorlar. Bilmem nereye geliyorlar. Efes'i geziyorlar. Bilmem nereyi geziyorlar. Bu papaz, bu da Hristiyan halk. İşte dindar. Baksana haçı bile var boynunda. Tamam. Cennet için bazen şey de veriyorlarmış. Tapu filan da veriyorlarmış. Efendim. Günahlar da affediyormuş papaz. Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun Allah'la kulun arasında? Bir şey yani. Sen affettin. Sen kendinin başının çaresine bak. Sen kendi başının çaresine bak. Başkasının işini yüklendiğin kendi veballerini düşün. Onun için dinimiz güzel ama anlayacak kafa lazım. İrfan lazım. Yani akıl yetmez. Akıl yetmez. Yetmediğinin misali işte profesörler, işte doçentler, işte yazarlar, işte çizerler. Ne yazarlar, ne çizerler bilmem. Efendim ne okurlar. İşte o okurunu yazarını görüyorsun. Akıl yetmez. İrfan nuru lazım. Marifet nuru lazım. Marifet nuru olmadı mı göremez. Ha bu tahta bir tesbih der, atar. O attığın tesbih şaşkın adam. 200 bin lira. Senin haberin var. Senin o beğenmediğin çini paha biçilmez kıymette. Senin o yüzüne bakmadığın cam vazo efendim 5 milyon lira. Senin o hiç kıymet vermediğin efendim kapının önüne paspas diye koyduğun halı 3 milyon lira. Ha öyle miymiş? Kim söyledi? Turistler söyledi. İyi maşallah. Turistlerden öğreniyoruz. Yani işin kıymetini bilenler biliyor, kaçırıyorlar. Bir tanesi kazanın altına, kazanın devrilmemesi için dengeleme taşı yapmış bir taş parçasını. Bir arkeolog geçiyor oralardan. Geçerken bakıyor ki kazanın altında bir taş var ki yıllardır aradığı bir heykelin parçası. Milyonlar edecek. Bak şimdi biz şeyden bir tablet varmış, yani yazılı bir kitabe varmış. Bir parçası bizdeymiş, bir parçası İngiltere'deymiş. Bizim müzeye almak için uğraştılar. Londra'da satıldı filan. Gazeteler böyle yazdılar. Milyonlar verildi. Bizimki devlet alamadı da sonra bir zenginin karısı yardım etmiş, almış da iki tablet birleştirilmiş, çivi yazılı, çivi yazısıyla yazılmış, eski yazıyla yazılmış bir kitabe ortaya çıktı. Ya ben o kitabeyi sokakta görseydim bir tekme vururdum dersiniz. Milyonlar ediyor. Nasıl milyonlar ediyor? Erbabının eline düştüğü zaman milyonlar ediyor. Çoluk çocuğun elinde elmas parçasıyla cam parçası aynıdır. Bir çikolata ver, bir şeker var, ver, al elinden o en kıymetli şeyi alabilirsin. Çocuğun çünkü midesi en önemli. O elmasın kıymetini nereden bilecekler? Biz de Müslümanlığın kıymetini bilmiyoruz. Avrupalı biliyor, filozofu Müslüman oluyor, profesörü Müslüman oluyor, alimi Müslüman oluyor. Zaman zaman misal veriyorum. Biz Müslümanların çocukları, biraz sıkıştırdığın zaman benim babam da vaizdi, dedem de müftüydü, dedemin dedesi de efendim meşayih-i kiramdan idi. E sen nesin? Deden mezardan çıksa sana ne diyecek? Kıymetini bilmiyoruz. Allah dinimizin kıymetini bilmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimiz demek ki üzüldüğü zaman namaz kılarmış, üzüntüsü geçermiş. Sinirlendiği zaman bir insan abdest almasını emrediyordu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda okuduk. Fevkalade güzel bir tedbir. Derhal sinirlenmenin efendim şeyi harareti geçer. Sakinleşirsin, başlarsın rahat rahat düşünme. Dinimizin her şeyi güzel. Hem dinimizin güzelliklerini anlayalım, yaşayalım. Hem de önümüzdeki aydan, haftadan itibaren işi şey yaptık, irşat yılı ilan ettik, açtık bayrağı, İslam'ı yaymak için hep el birliğiyle çalışacağız inşallah, paramızla pulumuzla. Fatiha-i Şerife, Meal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkü'l-mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin Sallallahu Teala Aleyhi ve Alihi ve Sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum Resulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mü'minine raufur rahim. Fe in tevellev fekul hasbiyallah la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahul azim. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala hayra halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve ben tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, hatme hacagahımızı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan hatmi Kur'an-ı Kerimleri ve çekilmiş olan salat-ı tefrici yerleri lütfunla, kereminle, ahsen-i kabulüyle makbul eyle. Şu ibadetlerimize ecri cezil, sevabı kesir bahşeyle. Hasıl olan hücür-ü mesuvatı ya Rabbi evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnutla razı eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına da dereceler üzere ikram eyle. Amin. Sair enbiya ve mürselime cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri Peygamber Efendimiz'den sonra irşatla vazifeli verese-i nebi ulema-i muhakkikin ve şeyh-i vasilin Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza ve sahib sahabe Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain hazaratından müteselsilen hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar Turku Aliye'mizden güzeran eylemiş olan cümle kamil mürşitlerimizin de ruhlarına hediye edelim vasıl eyle. Ve halifelerinin, müritlerinin, mühiflerinin ruhlarına da ikram eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ve bu ibadetleri yapan, bu hatimleri okuyan, bu salavatı çeken kardeşlerimizin muratlarını ihsan eyle. Amin. Cümlemizin geçmişlerine rahmeyle. Amin. Kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Amin. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın da ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi biz yaşayan mümin kullarına da tevfikini refik eyle. Bizleri hayır işlemeye muvaffak eyle. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi bizlere nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini şu şaşkın insanların yaşadığı karmaşık asırda ihya eyleyip, sünnet-i seniyyeye hüsnü ittiba eyleyip, şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle. Yine mübini İslam'a ya Rabbi en güzel tarzda hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle. Senin dinini dünyanın her yerine yayıp götürmeyi, insanlara tebliğ etmeyi bizlere nasip eyle. İnsanların İslam'a gelmesine, hidayete ermesine vesile olmayı cümlemize nasip eyle. Malımızla, canımızla, her türlü bilgi müktesebatımızla, konuşmalarımızla, hareketlerimizle İslam'a faydalı olmayı cümlemize nasip eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizle ya Rabbi imanda daim, İslam'da daim eyle. Bizden sonra imandan ayırıp küfre düşürme. Kafirlerin baskısına uğratma. Yoldan şaşırtma. Nefse ve şeytana uydurma. Zikrinde daim, şükründe kaim, sevdiğin, razı olduğun mümini kamil ve salih kullar eyle. Sıra-ı suretil Fatiha. Allah'ın izniyle. Seyyidina Muhammed.